ته واقعي مخکې د سورۃ النمل نه نازل شوه دي مخکې داوا د برکات ذکر کړه او زاغه د پارا نقلي دلایل ذکر کړي دوین مخکې داوا د برکات بیان کړه اوس نجات المؤمنین و هلاك الجاهدین نجات المؤمنین و هلاك الجاهدین داود سورت دلائل نقلیہ پا داود برکت او دائی تا تسلی چه منون کی با غلاس شی او نمنون کی با تبا شی اول نا آیاتو نا تمہید دے بیاد لسم آیات نا تر اکن میں نمبر آیات پوری واقعات ذکر کئی دا انبیاء اکرام وہ واقعات د دغه داوی د پارا چې دا ټول انبیاء او مساله وا او چې چا منلې او بچیو او چې چا نو منلې تبا شیو اخیری رکوع کې د قران کریم صداقت او د شبهات او جواب فناشنا انداز تر د انبیاء او واقعات خطبه او د شاعرانو تقسیم د امتیازات ندی امتیازات ندی فاسیمیم تربو تائبین سرور العارفین مقام المحبین فاسیمیم تلکا اهمیت ذکر گئی دادی آیتون دا کتاب واضح کون کی او یا بالکل واضح صاف لازمی مانا تسلی دا آئیتا چھدی ایمان نرا اوڑی تزان غر کئی لا اللہ کواف نفس کا اللہ کونو مؤمنین لکا چھتو اللہ کون کے تزان خفل کې دې شي چې ته هلاکونکي رضان خپل په دې خبره چې دې ایمان نه راوړي ځان غرکه نبی رسول الله ډېر خپه کېدو ان شاکر اذو کوم نازل وکم په دې باندې د اسمان نه یوانه خان وشيبا سټونه دې دیتا عاجزي کوونکی یعنی په زور به ایماندار کما خو زور ایمان مطلوب نه ده زکا ولا کل یبلوکم ان شاکر اذو کوم په زور دې ایماندار کولو نازل وکم په دی باندې د اسمان نه یو نه خانو شیبا سټونه ده دی یا سټاور ده دی دا غټ غټ سټاور نه دی دی وته بیا پراتی شیله و ته کولې میچا ځ باندې کم کنه دا څه وای چې امن نه امن نه بیا بالکل دا څه برابر چی کلا غبل کاری بنشو فضل الله تعالی کوم لا خازین وما یتیم زورنا او ناراض دي تا من ذکر من الرحمن سنسیت د مهربان بادشاہنا دل ته دعوت برکت اگر دی محدثن تازه مگر دی داګه نه مخړون کی دي په یقینا دي در وزن غاڼه حضرت چراب شي دي تا خبر او انجام دا شي دي ګب غني اولم يرو دلیل عقلی آینه ویني دي آینه ګوري دي سمکه تا چې سمره مې زر ورکړي په دې کې هر قسمه جوړه فائدہ مندا په دې برکتونو ورکون کې سوکته الله نو ټول برکتونه الله ورکي هر دلیل په سیبدار وړي اشاره وا چې د داوود لپاره دا یو دلیل کافی او حوالہ یې راو بیا به په هر واقع په سر وړي چې دا نه دا چې دا وو والا واقع کې یو دلیل دی دا هر هر واقع ځان له مستقل تر دلیل نه دا یو واقع هم سي کافی خدا دا الله احسان دی چې مونږ ته وو واقع تکړي دویمه خبره وما کان اکثر مؤمنین به هر واقع په سر وړي اشاره ده چې د هر دور اکثریت په غلطه لري د هر دور اکثریت څه دی هغه په یو قانوني او هغه غلطي هغه د کمندونو غلطي درې هر واقع په سر وړي ان ربک له هو العزیز الرحیم عزیز کی بیری ته اشاره وی او رحیم کی بشارت ته چه عزیز بهلاک الکافرین او رحیم بنجات الموحدین دا بار واقع په سرودی یقینا په دې کې خامخا نمونه دا علما اما نو زیات دین ایماندار او یقین نفسا خامخا ضرور او مهربان د موسی علی السلام واقع ته ټول نو مخکې کدی کی تسلی زیاته او د نبی علیہ السلام جوان سره مناسبت سو زیاتو بیا ورپسې ابراهيم عليه السلام ذکر کړل دي زګه چې ابراهيم عليه السلام تدي خپل نکوي دا غي نه پس واقعيات چیرینو په ترتیب باندې ني خدا دو به ترتیب او نقطه فار لوي کار لنی وایز نادا ربک موسی او پاکی چوازو کستا رب موسا تا چلاش قوم ظالم تا آنیت القوم الظالمین ننماو تا تم وی کرا آنیت القوم الظالمین قوم دا فرعون علا اتقون ایدی زان نبچ که شرکنا قالان ہوئی موسا علیہ السلام و رب امی یقینا دیاریگم چدی بما در اغزنو گرنی او تنگی کی سین زمان او نچلی کی زبا زمان چه غصہ شم کلا فارتل الارون اولگم دا پیغام آرون توم ولهم علی ذنب اور دی په ما باندې یو الزام دی ولهم علی ذنب علام نه لهم هم دی ذنبون هم دی ذنبون سم زنبی ذنبون سم سی یعنی دا دی په ما پور را تړلې غنی ما غلطی نه کړې چې کینه تفتیش تکینی او ما نه صحیح ته پوښتنه کینو ما غلطی کړې نه دا خدای را په سر کړې را تپل له ما په 302 اف آی آر کټ کړل اوس ته کم نه اشتهاری مجرم ما زمانی ولو شو کول دي دا خو هارون چې را سره شي ته دوم را ده کزم مړ شم نو مسله خو ونی پاتې کیږي کنه حوالام او د دوی د دوی په خیال په ما باندې زنبول یو الزام دی فاقابون زیاری کما ان یقتلون چې ما مړ کی الله ته بالکل نه فازوا بیا تیرا لارشی سردنو خوزما یقینا زیم تاثر آوریدن که لارل دوارا فیرونتان وطیوی یقینا منگا فاتیا لارشی دوارا فیرونتان ووائی چه یقینا منگیو استازی در عبد مخلوقاتو رسول جنس تن دوارا دی یو دعوت داور کهو دا اللہ در ربوبیت دویم کتاسو نمانی ندو حقوق العباد دعوت ان ارسل مانا بنی اسرائیل چه خوشی کاو ازاد که دما سر بنی اسرائیلو لرا قالا الزام اولگو فرعون اغاو تووی علم نو ربک فینا ولیدا یو اعتراض آیا تا تربیت نده تنیل ویشوی آیا منگستا تربیت نده علم نو ربک فینا آیا تربیت نده کڑ منستا زمان کرا پکور کی ولیدا ماشوم یعنی تا منگ وڑو کسا کڑے لوی کڑے دنو ربک اوی او ربک او نوی عالمان مولانای عبدالرحمن سیو حاروی سیب ذکر کئی چه دکا وقت دا غلط پر غون چه او چه چا موسیٰ علیہ السلام لوی کڑے ہو نو دی بیمار ہو او دا دا غزی ہو اگا باچا شوی ہو چه اکم غلط پر غونو لکا غلط نخو چه کم موسیٰ علیہ السلام پالل ہو موسیٰ علیہ السلام پالل ہو دا غنو موی رامیسو شو او دا چې کم ټیم موسیٰ علیہ السلام پیغمبر شو پا دک که ٹیم که چه کمونو دا دنو منفتاحو دا دا غزی باچا شوی خود دے فرعونو سو یعنی دا مصر صدر تا بسوی فرعون دوز دیو غلط نظام سره د موزام مقابلہ وا دا موسیٰ علیہ السلام دا غلط نظام سره مقابلہ وا دوی میں اعتراض پی گئی والا بسفینا من عمر کسنین او تا تیر کړو په مونږ کې د خپل عمر نه سکلونه هغه وخت ور دعوه د نبوت نه وکړي وفال تفال تکلتی فالتا او کړلو چې کمنو کار خپل هغه چې دې کړو دا د کار دی جنسو چې دې مجهوله کی خبره او غټه کی و هم دلاله حوالم کاغذونه حوالم دا د دې کمنو یو تا چې سکړي دي مګ تا ټوله پاتره او فال تفال تکلتی فالتا او کړه چې کمنو کار په لاغه چې کړهو وان تمرل کافرین کابل ګرام شیر ابراهیم الله معنا مزیدار د خو دې سوچي تا چې کوم زړه یا کړه غزان لره ته دا زړه کای چوان تمرل کافرین او څه ودنا قدرنا سمادنه متونو نا چې نه متونو نا قدرې دې کولا زمون ډوډای دې خوړو زمون کسته سکو او کابل ګرام شیخ ابراهیم الله معنا کولا وان تا من الکافرین او تبا اوز دا منکرونائی تبا اوز دا قتل منی نا تبا اوز دا سنائی دا منکرونائی تبا وای چیزی نمانم موسیٰ علیہ السلام سن نمانم فعلتو ها ازم و انا من از ما کړل منکر نیم دروغ نه وامه خو اثرت حقیقتم خیم چوانه من الظالین زد انجام د سوک نه خبره ما ما ته سپتاو چې دې بمري او تاسو په کونه کې نیول لري دا ما ته سپتاو وانا من الظالین اعوذ مدنا خبر د انجام د سوک نه ما ته د سوک د انجام نو دا خطا ده او شبیب الخطا ده دا جرم نه چې تاسو په مارا تا پي موسی علیہ السلام د دې اعتراض جواب د ټول نو مخ کې کو زګه دا قادح په نبوتو پدې د موسی لمن داغدار کېدله دا ول موسی غ صفای کې چې ما ګناه نه کړې دا چې چا لیکلې دي او دا سې الفاظ لیکلي چې موسی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا اور فرعون نے بڑے ہوئے دربار میں ملامت کر دیا تب موسیٰ نے اقرار کیا کہ میں نے اس کام کو کیا تھا اور میں اس وقت مجھ پر اس وقت رائے ہدایت نہیں کھلی تھی دا سکے داغ غلط نکلے دے داغو گناہ کرے دے چاہ لکلے دے اور چھ بیا چاپ کرے دے وہ چاپ کئی یہ لگا زان لبا غٹ علیمی پخفل زائے وہ غلطی پخفل زائے دا غلطی دا اگر که مودودی سیبی دا غلطی دا من دا موسیٰ علیہ السلام ډیر خوب دے زمان که زمان دا استاد دا غلطی ہوشی علا پیغمبر بارا کیو کی من با پرتوک نو جوڑا من گوائی چی دا زمان استاد غلطی کردی دا پیغمبر لمن پاک ساتل ضروری دا تعبیر دا اگر ٹک ندے من دا نوائی چا دا پیغمبرانو دشمنو یا دا صحابو دشمنو خو تعبیرات دی زن غلط تی تعبیرات دی غلط تی کل تعبیر دائی چه دا غینا چه کمدنو دو مخاطب گوری او دا غینا دا صحابو محبت معلومی گی دا انبیاء محبت سکی گی معلومی گی دا دی وجن عالمان وی دا غل ریچر دی عام عوام نو گوری عالمان دی زن لو گوری فائده با پکیر دی را زکه عالم د غلط او د صحیح امتیاز کول شي خو چې عوام له حواله کول وی زهر قاتل ولی داغه په ذهن کې به صاحب محبت نه پیدا کی دا انبیو محبت په پکې نه پیدا کی دا تعبیر داغه غلط دی وانا من فالتو ایزن ما کړو د کار لره او زوما دا انجام د شکنه د نه خبرونه پوښوي به دین فانا من الظالین اعوذ ما ده خطای کوونکو نا ما خطای کړی دا چې پاکی دي شي په بغیر د سوک نه ډیر رضا شوی او ما چې کمندونو دا کړی لکزر می کړی درې وانا من الظالین اعوذ ما چې کمندونو درو کېدونکو نه پاغه وخت هغه وخت پورند موقین لاړم زکه تاسو تفتیش نه کوو په غوسوې زبون ماجلې د موقینه ډایریک اکسیډنٹ ولا تل پکار دی کنه او ډایریک د موقینه سو شوما لاله پوز دا راغله ما خصه پاوم چې کړه به دا کار کس کول شنو که خپل بدل والا ده تور دې 13 ولاد دا ذات هغه خپل راتلې شو هغه یې کوم ځای شو دا څه او بل هم ساوا سره ده او هغه کې غرور مار دی چې دا چې ما په خوري وي خپل ولوم نشرات له سره خاموش صاحب لړو په دربار کې په څه مسله بیانول او چا چوند شو کول دوی تاسو ما پرې لیدل له وایي ما پرې لیدل تاسو زیدل له وایي دا له سره وی خخې ګټه تلاته ته اوس کول شو فال دو ایزن نزون درو کې دن کو نه هر سرګیره شاګل نه یا انا من الظالمین زو ما مینا کون کو نه د مظلوم سره ما مظلوم سره مینا کوله ما دا مظلوم رستا کولا بس دبا که سرو خوننو و تلک نعمت خام ففررتو من کم نزو تختی دلم ستاسونا فکر تاو ظالمانوی تخقیق نوی پاو اکی چی وری دلم ستاسونا نراکرم آلا اللہ رف پل بادشاہی کزو گنانگارو ما نبادشاہی رالو لنا کولا فاو آبلی ربی نراکرم آتا پل رب حکمان نبوت مخی رالا نراکر و سرالا راکر او وی ګر ظلم سره پیغمبرانو نا تا وی مون کار ډوډا خوړل دا ښه چټه ډوډا څوک باندې واتل کنه متون تمنو علیا او دا نعمت ګوټه تزباده په ما باندې او دا نعمت تمنو علیا چې تزباده په ما باندې په دې وجه نو چې تا غلامان کړو بنی اسرائیل کغول من کړو بانی اسرائیل تما باندې دا نعمت باندې من اوهین قومه ذلا دا چا قوم چې ذلیل شي او سپک شي هغه ذلیل شي دا اوتوماته د ظلم داستان یادای تماته د ظلم داستان یادای دا نعمت ته یادای فاصل ک نعمت تمنو علیا ذین دا څه نعمت ته چې تیز باندې په ما باندې تا په خپل کار کې لګولیو بنی اسرائیل نو بنی اسرائیل وکټل ما خوړن څه چلو شو درم فاصل ک نعمت تمنو علیا او دا نعمت ګوټه او دا نعمت چې تیز باندې په ما باندې دا دی وجنو چې تا غلامان کړیو بنی اسرائیل او غیړو احتجاج نکو اواز نو چتو د ظلم خلاف نو اخر د قشوه چې تا کرم خوړم سالورم استفام تقریری ده دا احسان نمانم خیر ده چه بنی اسرائیل کارونه کول او زد ما ده شازادگانو جون سکو تیرو دا احسان نسکو ما دا احسان نمانم نو چه کافر و محسینی نو احسان نسکر قال فرعون و نوی فرعون و ما رب العالمین صدر عبد مخلوقاتو اغه تاسو کو پما رب العالمین رب خو هغه پیجندو خدا العالمین باره کې خبره کوي شو ما رب العالمین موسی علیہ السلام ته وی انتظام چلون کې د اسمانونو د سمره غټ دلیل وی چې په دې نظام کې تاسو نو کو سکاری خد از مګه کې چې کوم الله تکوینی انتظام چلای دی کې سونو کو سکاری دی منس کې چې کم تربیت ته باران دې نور دې سپګمای دا دا یخنی دا گرمی دا پدی که تا تا سنو کس کاری چه پدی انتظاماتو که تا تا سنو کسو نخ کاری نو دا اللہ پا تربیت تشریح کم نو کسو نشتے ما دا آغا دا اتظام راوڑے دے ان کونتو موکرین تاسو یقین کون کی فیران دو که کئی حضر موسیٰ علیہ السلام خبر اس پا کئی وی آغا چاہتا چجا پیرد دنو حلا تستمیون آیتاو شکم دنو آیتاسو او رئی دلرا علا تستمیون این او رئی تاسو داده سوئی موسیٰ علیہ السلامی دی برا و قط جوڑده ده ذهن پولا لڑنا وی ربو کم و ربو آبائی کم اولین ستاس تربیت کون که تلک دان تاو گورا پیدا چاکڑی لوی چاکڑی غد چاکڑی دی زید چارا و رسولی دی پلار تا دیو گورا دا چه کمدنو چا پیدا کرد نکتا دی مور تا دیو گورا دا طول وی ورطا دا غی تربیت تکوینی و تخیی چه دیر کارونه نی چه دا غی پک اختیار نیشتی پیدا که دلو بیمار دلو نو چه دک که اختیار نیشتی دا انتظام سوک چلی اللہ چلی دا نورم سوک چلی اللہ چلی بی تربیت که انکه ستاسو ستاسو دو مشران و پخوانو فرعون وی یقینا پیغمبر ستاسو چه تاسو ترالی زپ دی پیدا کولو دی سرزمان سکار دی فرعون ارامی دی وی دی سرزمان سکار دی دوی مزغو که ڈس شوی دی زمان صرف چه کمدن سیاسی امورو سرس دی کار دی یقینا پیغمبر ستاسو ترالی گلی چه تاسو دالی ونی دی مازوی کار نکی موسیٰ تی مازو کار نکی رب المشرق والمغربی وما بینهما ان کنتم تاقلو خطرناک رگی ولرونی و پیرغون مشرکو او دو بچه کندنو دنور بندگی کولا او دنور پا بندگی که دسخی عبادت پیکو او داغی بوتانی سکریو جوڑ کریو و ایدا ستا دا خدای راخی جی سو او ستا دا خدای دوبای سو او دا ستا دا خدای چه پچار آخی جی او دے پچار آنا کئی او پچار تیار کئی دا دی انتظام سوک چلے تا چوائے زما کارون دا نور کئی تا دی نور دا کارون سوک کئی اقل در کیوی چه تشتے ان کنتم تاقلون دا خطرناک پھر غون سر امان تی ٹولی سے شوئی دا دی او رس خبر دا او دا دی یو انزومنٹو خبر دا دا و موسی سمره تفصیلی ویلی دا رب المشرق به څنګه ویلی دا رب المغرب به څنګه ویلی دا مناظره دا د دې سیډي چې مرو ما څنګه نه کې جنت کې دا پته بلګی لګه چې دا بیا څنګه چلو چې دا موسی څنګه ویلو مون خدا سے پکش کی ہوئی لو خبر ختم شو ان کنتم تاپلون فرعون اخر چه کم دنو تنگ آمد بجنگ آمد ویل این اتخست الہا غیری لأجهلنک من المسجدین وی دا دمکی ورکڑا دا جیل چه کم دنو دمکی ورکڑا دا پا دی که چه کم دنو انداز خدای رازی چه سوک پا مادیات ترقیو کی آغا چه کم دنو مادیات و سرلک دیر شی ناغا بیا لک زانتا خدای وی فرعون زانتا زکا خدای ویلی وہ جن میں ہو جاتے ہیں انداز خدائی پیدا ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دیے جاتے ہیں موسیٰ دغ بت ماتولو لراغلو قالا لئن اتخذت الہا غیری وکلی جوڑ کو الہ زمان الہا لا جلنک من المسجونین نخامغا کم بطالب دقی دیانونا دقید مشعورو قال موسیٰ علیہ السلام توی اگر کمی راوڑی تا تیو دلیل صاحب اگو تے پیش ککی تی رشتنونا فارتا اکر موسیٰ علیہ السلام ننگو ریخ پلا مناسا پای که امسا اکفلا نو اگو اجدالویا سکارا او راوی السلاس پل باتوک سپینو کتون کلا اوی فیرون چه کمینا سردارانو تا عرب کیویلی سردارانووی او دلتاوی فیرونووی سیده کنا اول فیرونووی بیا غد خان نخلینو کرانو بیا غیووی قال الملائی هوی چه کمینا موتبرو چه چاپی ردنو یقینا دار خامخا جادو گرما اراده کئی شوبا ستا سوڑا دمل کستا سو بخفل مہارت او بخفل جادو باننی فما زتا مرون تاسو مشور کوئی اغیو توی ارجے پاخاو مانی من کڑوی رستو کا دلرا اور ارد دلرا اولیگا پخارونو کی جمع کون کی چراولی تاتا ہریو جادوگر ماہر حجمی سارتو جمع کڑیشو جادوگر لیمی قاتیو معلوم اغا وقت وادی درز معلومی تا اولی شخال کو تا چاہ تاسو کندر یہ جمع کی دن کی کیدے چې موږ تابع داریو کده جادو ګرو کدی چې کمنو زور اور شي فلما دایو سره شوتو لګوي کدی شي شي با وکي چرال جادوګر نو دی وی قالو وی دی فرعون تایو موږ لر مزدوري کوم زور اور هغه ته یاو پټتیان بې یقینا تاسو خامخا وې د مقربینو نا او دا به ته ملاو شي خامخا نه ذکر شو نا وی دی ته موسی علیه السلام ارتاو کی آغا جتاسو ارتاون کی ارتاو کردی رسائی اقبلی و ڈنگو رائی اقبلی اوی ویل زمان دی چه کمنو پی عزت دی فیران پا برکت دی فیران دی زمان قسمی شیخین المنگی زوراور دی فیران برکتی کرنا کنا فالقا موسیٰ ساو ارتاو کرد موسیٰ علیہ السلام امسا اقبلا نو ناس آپای کی تیر کرل آغا چه دی جوڑاول نو ارتاو کرد جادوگر سجدکون کی ویو اتا منگ ایمان راڑو پر عبد مخلوقاتو چراب دی موسیٰ و دا حارون دی فرعون و تووی تاسو ایمان راڑا پدبانی مکی دی جازت زمارا تاستا یقینا دید مشر تاسو آغا چه تاسو تا خودل جادو خامخا پوی مشی تاسو خامخا خس بکم علا سنستاسو اقفیس تاسو عدل بدل او خامخا زلند بکم تاسو را طول اغیو تا لا زویر پروانشتا استقلال دی لا زویر اس پروانشتا ایمان دیتووی اینا الى ربنا منقلبون چه ده فرعونی جنت او دوزخ دوار مقابلو کی اینا الى ربنا منقلبون یقینا منگ رابطا واپس کی دون کیو منگ اتا مساعتو چه ماب بکی منگ درب زمنگ گناو نزمنگ ده دیو جناج شو منگا اول دیمان راولون گنا پا میدان ده مناظره کی ده مناظره پا میدان کی منگ اول ایماندار شو وایو کلمنگا موسیٰ علیہ السلام تا دا چې د شپې بوزه بندگان زما کتاسو انکم یقینا تاسو ستاسو پیچا به وکړی شي په تاسو پسې به فرعون ولګي فارسله فرعون نو لېږل فرعون په قارونو کې جمع کوونکی یقینا دا خامخا یو ډله لګه غونتا لشر زمام لګي ته وي قلیلونم پنجاب کې یو ملا کتاب لیکلو ویشات والا چې دی خدا شر زمای قلیله ده نه لویس ابراهیم الله تعالی او ته لیکل وی بس سیدا تاله د فرعون میراث مبارک شه موږ له موسی میراث شه مبارک شه ان اولای چې چالي کلیوا داغه تخلص ترمذی وو او چې چا مقابله کی کتاب لیکو نو داغه تخلص بخاری وو نه لویس ابراهیم الله بخاری او ترمذی کی یا بعد جواب جائے تو بخاری جیت جاتا ہے ان اولای لشرذمت خلیلون وائنام او یقینا دی موږ لرا خامخا غوسه کوون کی دی ډیر غوسه کړیو ځکه نظام را له چیلنج کړه دی وائنا له جميع حاضرون او یقینا خامخا موږ ټول حاضرون یومانا بیدار یو تیار یو دوی حاضرون دا اصلحی نڑک یو درین حاضرون یریدون کیو دا دینا یعنی دا دی تدبیر بکار دا دی زمان نظام چلنج کی حال پا خرابی نومی اصل دی لرا دا باغونونا فاخرجناهم نومی اصل دی لرا دا باغونونا او دا چنونا او دا کنوز و مقام کریم دا خزانونا او دا زائن و عزتمندونا دکا میں کمالو او ورمی کدیل را بنی اسرائیلو تا نولا گی دلدی پدی پسی دنور خاطب اٹھین کی یو دنیا دار اسم نا وقت پاسی اشپی گردی او سار بیا دماکی کی ندی نا وقت پاسی دویم تفسیر موجوح القرآن لکلی دی پدی زائی چه ده فیرونیانو پا هر کور کی یو مڑے ہو شو او چه ده چاکم مشر دیو ناغا مڑ شو ودی اول اغا مردار سنبالو لی پاری او کور کې غمو چې هغه مردار سو سنبالې دل نو نا وخت شوی موسی ډیر لري وته نو الله رب العزت بندوبست وکړو فاد به مشرقین په هغه کې چې لیدا کاتو کو دعا وړلو وای موسی عليه السلام ورغو وای موسی وجلو دي کنه یو طرف ته ډنګ او بل طرف ته پلانګو یو طرف ته سینه او بل طرف ته پرغون دي نو په چا کې د شانتي موشو کنه دی به چې سوسویلی زګا جدا خدا سشنه غوانو کنه وی ان علی مدرکون او شو گیر شو او موسی ریسه گیر شو کلا پر پیغمبر صح مطمئنی انما عی ربی سیهدی ما سره زماره شته کنه یقینا ما سره زماره سیادی ما ته بلار خی نو وای می وکړه موسی تا شو وا پام ساده دغه دریاب نو جدا شو شواره و ایسا پشاند غرغر دا شیو طرف تا بل طرف تا دیدو واز لبنا سمبل آخرین او رانیزی مکل پدا غذای که نور آنور می رانیزی کل خلاص می که موسا آسوک جس رزنو طول بیا می دوکل آغا نورو یقینا پدی که خامخا عبرتو آنو زیاد دین ایماندار او یقین نستا خامخا ری غزور اور پالا کولو او الرحیم محروبان او بچکون که محروبان دخلاص اولو وضلو علیم نبا ابراہیم دوی مواقع دی ابراہیم علیہ السلام مکی والاو ذات ابراہیمیان می او ابراہیمیتو گورا دی ابراہیم میشنو گورا بیان کردیتا خبر ابراہیم پاکی چوی اقبل بابا تا او کام تا دارست بندگی کوئی تاسو اگئیو تای منگ بندگی کو دنیکان و بزرگانو فنظلو لحاکی بین نمونگیو اگئیتا دیرا دازمونگ دا توجو مراکیز دی خالا موسیٰ علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام توی آیدی او رستاسو چتا سیراب علی کو سنیوی بیچی آو رکو نیوتا رازی کنا رازی وطا آو ینفاؤنکم یا فائدہ در کئی تاسولا یا در تکلیف در کئی کو سنیوی بی آو قسم دے بیگار آگڑو کٹی رابانے اڑو لیو کرو دیوتاوی نا نمڑا دا پا کسی نیشتے وہ ہمارے بڑے ایک کرتے چلے آئے دی نا زمانگ دپلار نیک کانون دینا دا شوزن مزر بگیشتے بلو وجدنا آبانا کذالک افالون بلکی مندی منگا اقفل مشران چه داس داس کارون بے کول دا زمانگ آبائی تحضیب دے کلچر دے ثقافت تے منگ پاگی پس روانی ابراہیم علیہ السلامت اللہ گوگو تکیلی آفرائی تم آئیوی نی تاسو آگا چه تاسو بندگی کوئی تاسو مشرانو پخوانو فائن نوم عدولی یقینن دا دشمنان زمانی دشمنان دی زمان یعنی د دې چې کمندونو بندگی کول دا به دلیل بندگی سبب عداوت ته سبب چې کمندونو د عداوت ته کله چې کمندونو بندگی وکم خدا به قیامت پر زما دشمنان شي مگر رب د مخلوقاتو د رب تعریف کوي دا اتونه موږ فاتحه کې ویلو مو هغه ذات خلقنی چې پیدا کړم هو یا دین هغه رات چل خیر ژوند تیرولو او هغه ذات چې هغه را ډوډۍ راکې او براله راکې او چکل نا جوړ شم ده ادب ده دانوی چې هغه نه جوړ کی وی چکل نا جوړ شم نو هغه مخ کوي او هغه ذات چې هغه مړ کوي مالرا او بیا و ژوند کوي مالرا او هغه ذات چې تم ساتم چې ماف کوي مالرا معافي وو کما تا غلطه زما فرض زبدلی دا عبادت تیر پیغمبر بس ورب می حبلی مل حبری حکمن را کمالر پیغمبري صفات د الله ذکر کړل نو اوس دعا کوي وسیله ذکر کړه نوز دوا کوي ورب میرا کمال را حکمن او خیارتیا او یو ځای کې مال نه نیکانو سره واجال لسان صدقین او ګرځه مال را چې بد رښتیا او کنه چې بر تاریخ چې زما په اولاد کې توحید چلیږي فل اخرین پرستانو کې واجالنی او ګرځه مال را توارثانو د جنت نعمتونو نا واغفر لی ابی معاف کبا بازم آئی قینام دیر دو گمراونا اوم شرم او مالا را پاغرد چدی را پور تکڑی شی ابراہیم علیہ السلام بوئی زمان بابا دو زخت زی مدا شرم ننے اللہ بوئی کم دے چدا سو گوری نو بدا سسخائی ابراہیم بتی مخواڑی بوزو بوزو لرکوا دا عقیدی پا شکل بے ہوئی نی او دا عمل پا شکل بے ہوئی نی سخاد لرکوئی وَلَا تُغْزِنِ يَوْمَ يَوْبَاسُن فاغرت چه پایده بورنو که مالو نو بچی مگر آسوک چرا ویڑا اللہ تزلو روخو دا شرک نا بچو بی قلب سلیم بی قلب طاہرین پو پاک زلباننی پاوز لفت الجنتو او نزدی بکڑی جنت پریزگارانو تا سامخامق بکڑی جی جانم نپار دو گمراو او بویلی چی دیتا شرط دی آج تاسوی بندگی کولا دا اللہ نا علاوہ حالی انسرون و کمی انتسرون حایدی مدد کئی ساسو یا بدلا اخلی فاکوب کی وفیاء و ملغاون منسکور بکڑی چی بدی کی دی او گمراہان او لخکر دی ابلیس تولی قالو دی بوئی فاهم او دی فیاء بدی کی اختصیمون یو بل سر بجگڑی کئی قسم پا اللہ چی یقیناً منگو گمراہ ان کننا لفی ظلال مبین یقیناً منگو گمراہ پا گمراہ صاحب کی او گمراہی سوا اذ نسویکم برب العالمین فاغه وکی چې موږ برابر اولی تاسو در عبد مخلوقات سره فما ظلنا الا المجرمین او نو غلط کړی موږ مگر مجرمانو نو وی موږ لرا سو سفارشیان ولا صدیق نامیم او نه چې کمنو یو دوت ګرام جوش چې موږ غیرت وکي فرمان چې موږ لرا دوباره د دنیا تا څنګه به ایماندارونه ان فی ذلک الایا یقینا پدې کې خامخا عبرت او نو زیات دین ایماندار او یقینا رستا خامخا غره زور او مهربان اوس واقعات په ترتیب راوړي د انبیای کرامو دریم دلیل نقلی نو علی السلام چې نو علی السلام دا مسله کړې و د ټولو انبیایو په واقعاتو کې خطبه چې کمندونو هغه یوازه کازوات قوم نوح المرسلین حزبت درو کڑا قوم نوح علیہ السلام پیغمبرانو تا پاوکی چوئی دیتا رور دی نوح علیہ السلام ایتا اوزان نبت کوئی دا شرکنا اول خپل منصب خی انی لکم رسولون امین زیمان ساوز پار رسول امانت دار اللہ را لگلیم او چی اللہ را تسوئی بھائی کی غداری نکوما دویم خپل مقصد خی فتق اللہ و یرگی دا اللہ نو زماشی تابدار درین وما اسألكم رکاوت ختمی تستاسو نو مزدوری نو غوارم نو غوارم تاسو نو پدیس مزدوری نو پا دین بانے مزدوری مکوا او دین دا مزدوری شے نده میر سبرای مولا و تعالی بوئے ویده وی چه خیر دے خلاف اللل کرخی این اجریا اللہ علی رب العالمین ندا مزدوری زمان مگر پر از مخلوقاتو نو یاری گیدہ اللہ نو زماشی تابدار قالو نو قوم متووی آنو منو لکا آئے منگا خبرو منستا و تباک الارضلو نو تابداری کڑیستا زلیل خلکو فمنگی چکم سپک خلق تی بین سب دی نو علیہ السلام متووی نشتہ علم زمان پا آغبانی چی دیئے کئی زمان ردی مزدورو سرکار نشتے ندی صاحب کتاب دیئے مگر زمان پا ربانی که تاس پوئی گئی تاسو آئی دیئے که چکم دنو باطینی طاقت نشتا وین حساب ام اللہ علی ربی یعنی دی پا فکر سردان نیدی من لیه سی سرسری من لیدی دا حساب بولا اللہ کی او نیم ازو شلون کدی ماندارو نیم ازو مگر یر ان کے ساب دی و تووی کتب باند شوید دی بیان دی توحید نو نوحا دا دوی مدم کی دی صورت کی خام خاشیبا تو دا کانو باندی وشتلو شونا مل با دی کو دا تکونا نمین المرجومین قالا وی وربا می یقینا زبا قوم دا روزنو گرلم فیصلو که زما او دیدی ترمیان دا خوکا زما او دیدی ترمیان دا فیصلا او خلاص کمال را او آغا چالا را چه زما سریز ایمان دارو نا نو خلاص می کده و آغا سوک چه دسر او پا کشتا ایڈاکا کی بیا می ڈوکڑل رستو پاتی کی دن کی سم آغا رکنا بیا می ڈوکڑل بادو دا دین رستو الباقین پاتی خلق چه دا کشتا اینا کم پاتی و آمی ڈوکڑل یقینا بدی کنا مناو عبرت او نو زیاد دین ایمان دار یقینا رفصا خامخ آخر زور و رو میرابان کاذبت عادن المرسلین حزبات درو کړه آدیانو پیغمبرانو ته پاک چراغ دي تار ورته دی خود علیہ السلام یې یری گئینا ځان بچ کړی شرک نه یقینا زم تاسو په رسول الله دار هو یریږي د الله نو زما شي تابعدار او نو غواړم تاسو نو بده سمزوري نه د مزوري زما مگر پرد مخلوقاتو اذن نو نبی کلی دین آیتن تابسون آیتاسو کمنو جوړوي په دې کې د شرک نه علاوه او مرزو رفاهیت بالغا او دنیا داری وا تعیش اذن نو نه جوړوي تاسو پاریو اوچات زیبانی آیتن نخا تا بسون چه بس کار کوئی دوین او جوڑاوئی تاسو اوچاتی اوچاتی بنگلی یا مسوانی آ حوزون لالکن تخلدون که دیشی چه تاسو کم درامی شپاتی چه مسوانی آ سویمینگ پول لالکن تخلدون و ایزا بتشتم بتشتم جببارین او پاوکی چه حمله کوئی نو حمله کوئی جببار بخش جببار ستا ہوئی بخش جببار یو بلا رأفت ولا قصد تعذيب ولا نظر في العاقبة روح المعنی وی یو پکی نرمی بالکل نوی دویم پکی ادب مقصود نوی او دریم چه کمدنو عاقبت تنو گوری چه زمار دی حملی و دو گزار بسن نتیجه روزی چه دائی نادری نبت چه جببار چار کلا تاسو حمله کوئی او نیول کوئی نو نیول کوئی ظلم کون کی نو یاریگی دا اللہ نو زمانشی تابدار او یری گئی او نعمتونو ته عادی تذکیر وی ایام الله بیا لا الا او یری گئی دا غزاد نا چې درکړی تاسو لرو هغه سوچ تاسو پوئی گئی درکړی تاسو لرو سار یو بچی او باغونه نعمت چینی زیری گم په تاسو باندې آزاد درځل وینا دایو ته وی برابر دی په مونږ باندې نصیحت کول تاسو کني ته نصیحت کوم کو نه ددا مگر عدد د پخوانو پخوانو انبیو دا کړیو یا نه دا مگر دروغ د پخوانو پمانانو او نیو موږ چې موږ له عذاب را کړی شي دروغ جن یو غندلارانو هلاک نکړل دی لاره یقینا په دې کې خامخانه خلانو زیات دین ایماندار او یقینا رب صاحب خامخانه زور اوره مهربان دا نسبت دروغ کړو سمودیانو پیغمبرانو ته پاک چې ویل دی ترور دی صالح علی السلام ته شوری گینا یقینا زم تاسو په رسول الله دار نو یریږي د الله نو زماشي تابعدار نو غواړم تاسو نه په دې سمزوري دا مزدوري زما مگر پر د مخلوقاتو تزید من الدنيا په دنیا او په صنعت کارای منازېږي دای په زمیدارای او په صنعت نازېدل آیا پاتې وکړ شي تاسو بغیر د عذاب نه پاس کی فیما پاس کی او نه دې ځکه امینین بچ بد د عذاب نه په باغونو او په چینو کې او په پښونو کې او په کجورو کې چې غونچې دا غي نرمي نرمي دي وطن ایتونا او تو گئی تاسو کنی تاسو دو گرونو نسمستی فارحین ماهرین ماهرا نوی رگی دا اللہ نو زماشی تابدار او مما نئی دا قانون دے اسراب کون کو زیادتی کون کو دا قانون دا غی دا تشریح مما نئی ولا تتی امر المشرفین آگا سان چروانے کے بزمان کے اصلاح نکی دیوت اوی نیتا انما انتا من المستحرین یقینا تیز لیوانونا جادو دربانے کڑشوے دے نه ته مگر بند زمون غونتا تراول مو جزا نخا کی ته دریشتینو نا هغه ته ودا د وخا دې د پارس کلی او ساو د پارس کلی درز معلومی او مر استو دې ته ست تکلیف او بن وی تاسو را ز درز لوی فا قروان شل کړه دل را نشو دی نادمین پیمانا فاز به نادمین نوونی ول دل را ز یقینا بدی کی برات ته او نو زیاد دین ایماندار یقینا استا اگر زور اورو مهربان کازوات قوم لوتن المرسلین از باد درو کڑو قوم لوت علیہ السلام پیغمبرانو تا پاکی چوئی دی ترور دی لوت علیہ السلام یری گئی نا اخوهم دلتا اخوات نمورات کلیوالای دی اخوهم کلیوال دی لوت علیہ السلام ایتا افزان نبچکوی دی شرکنا یقینا زمساز پا رسول مانت دار او یری گی دا اللہ نا زماشی تابدار انو غوړم تاسو نه ولي سمزوري دا مزدوري زما مگر پر عبد مخلوقاتو اتا اتونه ذکران من العالمین دای کې شرک نه علاوه د الکانو بدفیلوا داغي اسلام علوم کوي آی راضی تاسو الکانو ته بخوان د غسلو من العالمین د مخلوقاتنا او پرګری تاسو یو معنا من خلقلکم ربکم من بیانیا او پرګری تاسو هغه څوک چې پیدا کړی تاسو رب تاسو یعنی بی بیان تاسو او پرېږدئ تاسو هغه عضو مباح هغه عضو مباح چې هغه قبول لے چې پیدا کړی تاسو نفس تاسو د بیبیانو تاسو نه دای به کندنو خپلو بیبیانو سره مو ته په دبر کوله وی ظالمانو دغه هم کوي ناروا کوي بلکې تاسو یو قوم وتون کی د حد انسانیت نه تجاوز کوونکي انسانان نه خریب خنزیران قالو غیوتوی کتمنا نشوی دې بیان نه دا بیان پری دا والو تا گنیشو دا شڑلو شونا تا دری دمکی دی صورت کی دی لا تکوننا من المسجونین لا تکوننا من المرجومین لا جلنکا من المسجونین لا تکوننا من المرجومین لا تکوننا من المخرجین دا دمکی بدل درکی قالو انی لعملکم من القالین زیما ساسو عمل لرد بدگرون کنا قالین قلا یقلی بغس کونکے بدگرون کنا وارو مې اخلاص میکا او بال بچ زمال راغ نه چدی کی نو اخلاص میکا او بال بچ ټول ماګر بوډا کړه پات کیدونکو کله عذاب کې بیا مې هلاک کړه نور او مې ورول په دی باندې سنا آشنا ورول نو سبدو ورول يرول شو ان فی ذلک یقین به دی کی خامخ عبرت او زیات دی نه ایماندار او یقینا رستا خامخ غره زور اورو مې ربان کاذب اصحاب له قتل مرسلین نسبت درو کړو زنګلیانو دا جداو او کيو نو زنی عالمان وای چې مادیان والا او زنګلیان یو ورنای در رحمان سی عربی سی ابراهیم الله وای چې دا جدا جدا نو مادیان والا چې هلاک شو نبی اخوا کې باندوانو هغه ته دیو لګو چې دوی ته اوس بیان وکړ خو مرز د دواړو یو نو بیان څنګه یو دی مارل د دواړو یو او د تا میشن حوالو د د دې اصلاح کولا زګه دل تک اخوهم نظر اوله پسوا د درو کړه ځنګل یانو پیغمبرانو ته پاکي چوي دي ته شوې یری گئی نه زم تاسو د پاره سليمان دار هو یری گئی د الله نو زما شي تابدار نو غواړم تاسو نه په دې سمزوري کله مزوري زما مگر پر د مخلوقاتو پورا کوي جوک لرا پیمانه لارا او مکیږي د کمی کون کنا او ټول کوی پټړډای نه غبان دي او مکوموي د خلکو نه خونه دا غي فلا تاسو فلارد مفسرین او مکیږي بزما کروان کاری او يرېږي دا غزان نه چې پیدا کړی تاسو او مخلوق کو خواني قالو نغي وته یقینا تیز لیوانو انت من المسارین یقینا تیز لیوانو نا جادو در باندې کړی شوی دی یا خیر ټوري او نه ته مگر بنی آدم زمونږ ونتا او یقینا مون ګمان کو بتا باندې ته دروځنو پاس اس علینا نور ارتاو کو مون باندې یو ټوټه آسمان نه کتی دې رښتینه نه هغه ته رب زم ما پوی کی پامل تاسو دروځنو غړندا نو نی ول دی لرا عذاب یوم ذل عذاب چې کم نه درځي د سوري هینو کان عذاب یوم عظیم یقینا دا عذاب دې رزلوي یقینا په دې کې خامخا عبرتو انو زیاد دې نه ایماندار وما كان اكثر المؤمنين فان ربك يقينا رستا خامخ اخر زور اور مهربان فان ربك يقينا رستا خامخ اخر زور اور مهربان زیر ګړه کوي زور وانت کوي